Pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 września, jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych przypadków COVID-19 nieco ponad 300. Nie zmarła żadna zakażona osoba. 200 nielegalnych migrantów próbowało wczoraj przekroczyć granicę Polski z Białorusią. Za nami Carbon Silesia Festival. Podsumujemy koncertowe dni. Ostatniej doby testy potwierdziły 324 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Według danych Ministerstwa Zdrowia w szpitalach jest teraz 500 osób z koronawirusem. Od wczoraj liczba pacjentów na oddziałach covidowych wzrosła o 2. Zajętych jest 60 respiratorów, czyli o 1 mniej niż dzień wcześniej. W walce z pandemią będzie poświęcony szczyt ministrów zdrowia państw grupy G20. Rozpoczyna się po południu w Rzymie i potrwa 2 dni. Dzisiejsze obrady poświęcone będą skutkom pandemii i zagrożeniu, jakim jest ona dla równomiernego globalnego rozwoju gospodarczego. Jutro uczestnicy będą radzić, jak uniknąć pandemii w przyszłości, a także nad tym, jak zapewnić wszystkim dostęp do szczepionek, leków i diagnostyki. Oczekuje się, że tego dnia uczestnicy podpiszą wspólny dokument, tak zwany Pakt Rzymski, poświęcony strategii walki z koronawirusem i zaopatrzeniu w szczepionki ubogich krajów. Z cytowanych przez włoskie media danych wynika, że w tej chwili zaszczepione jest 40% światowej populacji, ale w ubogich krajach tylko niecałe 2% mieszkańców. W takiej sytuacji znajdują się niemal wszystkie państwa afrykańskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pogranicznicy udaremnili wczoraj 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską, z terytorium Białorusi. Zatrzymali 7 nielegalnych migrantów, informuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Wszyscy to obywatele Iraku. Dodatkowo za pomocnictwem nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano 2 obywateli Polski i 1 obywatela Syrii, który posiadał niemiecką kartę pobytu. Mężczyźni ci mieli za zadanie zabrać nielegalnych imigrantów spod granicy i wywieźć ich prawdopodobnie w głąb Polski albo nawet w przypadku tutaj tego obywatela Syrii prawdopodobnie do Niemiec. Tylko w sierpniu zanotowano 3,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Zatrzymano prawie 1000 nielegalnych imigrantów. Rok temu w sierpniu Straż Graniczna nie notowała żadnej próby przekroczenia granicy na tym terenie. Muzyczne wspomnienie Krzysztofa Krawczyka oraz koncert piosenki literackiej. Tak zapowiada się trzeci festiwalowy dzień w Opolu. Szczegóły zna Monika Suszek, która jest na miejscu. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Jaki jest szczegółowy plan na niedzielę? Zaczynamy tradycyjnie, kwadrans po godzinie 20. Koncert Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Twórczość wielkiego artysty muzycznie wspominać będą m.in. Kuba Badach, Kamil Bednarek, Ania Dąbrowska czy Grzegorz Markowski. To będzie niezwykły koncert, mówi Agata Konarska, dziennikarka i rzecznik Opolskiego Festiwalu. Krzysztof Krawczyk, nieodżałowany, wspaniały artysta, wyjątkowy życiorys, no ale przede wszystkim przeboje, które Krzysztofa Krawczyka z nami zostały. Będziemy wszyscy wspólnie z publicznością opolską śpiewać tego wieczoru przeboje Krzysztofa Krawczyka. W czasie tego koncertu pokazane zostaną także niepublikowane dotąd materiały archiwalne. Ale to nie koniec propozycji na dziś, bo po 22 scena należeć będzie do piosenki literackiej. Poznamy wyśnioną, wymyśloną, wymarzoną i opisaną w piosenkach baśniową rzeczywistość poetów. W koncercie wystąpią znani lubiani aktorzy Elżbieta Romanowska, Janusz Radek, Magdalena Smolara czy Olga Bończyk. Monika Suszak, dziękuję. Z Opola przenosimy się do Zabrza. Za nami pierwszy festiwal muzyki elektronicznej Carbon Silesia Festival. Na 3 scenach usytuowanych na terenie kopalni i sztolni Królowa Luiza wystąpiło 35 artystów. W Zabrze jest Paweł Turski. Witaj, Pawle. Witam. Jakie były te 2 festiwalowe dni? To były 2 bardzo intensywne, pełne elektroniki festiwalowe oczywiście dni. Przez teren imprezy, na której wystąpili m.in. LTJ Bookem czy Kraken Smak, przewinęło się łącznie kilka tysięcy osób. To sukces, bo była to pierwsza edycja festiwalu i nie wiedzieliśmy, czy kopalnia jest rzeczywiście dobrym miejscem do organizacji takich imprez, mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 2 dni pokazują, że naprawdę był to świetny pomysł, trafiony w 10. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, były zachwycone tym. Także myślę, że to się fajnie zaczyna ze sobą łączyć, a to oznacza, że właściwie te nasze oczekiwania, które stawialiśmy po tym, się spełniają. I taka chyba będzie idea następnych edycji tego festiwalu. Tak, więc możemy już śmiało mówić, że Carbon Silesia Festival za rok zagości znów w kompleksie kopalni Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. To cieszy oczywiście festiwalowiczów. To cudownie, bo lokalizacja jest perfekcyjna. Tutaj ta infrastruktura jest po prostu stworzona pod tego typu imprezy, więc oby do następnego. Na pewno. Niezależnie od line-upu, na pewno jest klimat. Więcej drum and bassu proszę, bo to jest muzyka bardzo niedoceniana. Miejsce jest fajne. Miasto jest fajne, ludzie są przemili, jedzenie jest przepyszne, dlaczego by nie wracać? Zanim jednak wrócimy do Zabrza, to przed nami jeszcze inny festiwal tych samych organizatorów, Snowfest, czyli zimowa impreza w rytmie elektroniki. Odbędzie się ona na początku marca 2022 roku w Szczyrku. Trójka oczywiście jest patronem medialnym tego wydarzenia i na pewno na nim zagości. O czym mówił Paweł Turski. Relacja Pawła kończy ten serwis Trójki. Kolejne w samo południe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We Wrocławiu i Szczecinie na termometrach 20-21 stopni, w Poznaniu 19, w Toruniu i Krakowie 18, w Warszawie 17, a w Suwałkach 15. W całym kraju sporo słońca, nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś wieczorem. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kiruć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Witamy Państwa po raz kolejny w niedzielne przedpołudnie. Gosia Jakubowska. Raf Uzar. Witamy. Dzień dobry. Hello. Good morning. Czy good afternoon właściwie. No jeszcze jest 11:00, więc jeszcze chwilkę do tego afternoon nam zostało. Już jest, może być tam przed afternoon. Więc. No to właśnie tak się z Państwem dzisiaj witamy. Dzisiaj muzyczne główkowaliśmy podróże, mocno. Tak. Z Gosią, naprawdę, mieliśmy wyzwanie fajne, bo sobie nakładamy ramy, jak tworzymy playlisty, jak, gdzie, co, jak. Dzisiaj metaforycznie, prawda? Oj, bardzo. Mitycznie. Można powiedzieć, że wracamy do lekcji z mitologii greckiej i rzymskiej. No, trochę tak. Czyli Grecja i Rzym. Ale no właśnie. Masz jakiś ulubiony mit? Jakiś tam ulubiony mit? Z Demeter. No mów, opowiedz nam. Kiedy to Demeter musiała... Kiedy to Demeter musiała oddać swoją córkę i... A, no tak. Demeter, czyli bogini ziemi, urodzaju. Mm-hmm. Bardzo lubię te... Przygotowała się dzisiaj. Bardzo. Ja w ogóle bardzo lubię mitologię. To kocham jest coś też takiego wyjątkowego w całej historii. Ta starożytność zawsze miała coś w sobie takiego... A wolisz starożytność niż takie słowiańskie lub nie wiem, azjatyckie, tak? Tak, zdecydowanie tak. Kocham azjatyckie. Tak? Kocham. Ja jakoś nie mogę się odnaleźć, ale dzisiaj w takim razie zostajemy w tych mitach greckich i rzymskich i zaczynamy od bogini piękna. How can mine please be so wrong? Aphrodite. Mm. Mówiłam, że od bogini piękne zaczynamy. Królowe. Ma piękne imię i nazwisko ta pani. Honey Gentry. Miodzik, prawda? Piękny utwór, moje dziękuję. Uszy. To dziękuję. Akurat zaczynamy dzisiaj od mojej propozycji, którą dla Państwa wybrałam. I o dziwo, to ja dzisiaj zaczynam od Wielkiej Brytanii, nie Rafał. Dzisiaj wszystko na odwrót. Co się inaczej, stało? Co się stało? To jest początkująca artystka, która zaczynała debiutować w ubiegłym roku ze sprawą swojego albumu wydanego 22 września. Całkiem niedawno, bo miesiąc temu ukazał się jej drugi album, na którym znajdziemy 8 utworów. Dopiero drugi. Myślę, że całkiem dobre tempo, jak na początkującą artystkę. No, ciekawe rytmy. Tak, jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, że na tych 8 utworach znajdziemy właśnie utwory senne, bardzo bajeczne, takie jak te, które właśnie poddają pod wątpliwość otaczający nas świat. No, pięknie. Kolejny artysta, Andrew Bird. Bardzo ciekawy, bo on artysta może indie, tak zwany indie, ale łączy swing, muzykę folkową, rockową, bardzo nietypowy, jest z Ameryki, z Illinois, stanu Illinois, i łączy takie bardzo niepodobne do siebie dźwięki, cały czas. Ciekawy, Sisyphus się nazywa utwór, Andrew Bird. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and yes? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long. Thank you. peered into the mist, a stone stole from a precipice. Sisyphus into the mist from a precipice. Andrew Bird i Sisyphus. Piękny utwór, bardzo mi się podoba. Bardzo, mimo tekstu, bardzo pozytywny. Nie? Tak. I jak mówiłem, nie wiem jak go określić. Czy to jest indie, czy to jest folk, czy to folk jest... Folk na pewno nie, moim zdaniem. Ale są takie bardziej nuty folkowe, indie. Prawda? Ale nie do końca. Bardzo ciekawy artysta, Andrew Bird z Ameryki, z stanu Illinois. Rafa, może stworzymy własny gatunek indie folk. Myślę, już że już taki jest. Już jest taki gatunek. Czy dobrze, czy źle, ale już jest taki ale gatunek. Ale w muzycznych podróżach zrobimy. Czyli mieliśmy Aphrodite po angielsku. Syzyf. Jaki jest Syzyf jest po polsku? Syzyf? Syzyf. A, dobrze myślałam. Dobrze. Tak. Każdy z nas pamięta, każdy z Państwa na pewno też pamięta lektury syzyfowe prace. A wiesz coś ciekawe? W Polsce chyba większość ludzi orientuje się co do mitów. W Anglii nie. Właśnie edukacja jest gorsza pod tym względem. Zauważyłem. Tak, Sisyphus, kto to jest? Who is Sisyphus? Nikt nie wie, kto to jest. A w Polsce każdy. U nas nawet jest takie powiedzenie przecież, Sisyfowa praca. No właśnie, tak. A nie mówi się po angielsku. No proszę. No proszę. I co jeszcze? Dzisiaj w muzycznych jeszcze podróżach mamy? W tytułach utworów, które dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, znajdziemy postaci odwołujące się do mitologii greckiej i rzymskiej. A nie tylko. Nie tylko. Mhm. Zapomniałaś. To jaki jeszcze? No zobaczymy. A teraz? A teraz udajemy się na Wenus, a raczej do Wenus. Are you looking at- Rhymes, Janelle Monáe i oczywiście Mucha Wenusowa, Venus Fly. Gosia dosłownie tańczyła. Ja dosłownie. Nie mogę się powstrzymywać. Jeżeli... Coś strasznego. Cały ten utwór Art Angels, z którego pochodzi właśnie utwór Venus Fly, jest roztańczany. Absolutnie nadaje się do tego, aby rozbudzić wodze fantazji, po prostu udać się w tango. Co wiesz na temat Grimes? Grimes to artystka, która już jest bardzo popularna. Teraz weszła za sprawą właśnie płyty Art Angels, wydanej w 2016 roku. Do mainstreamowa się stała, prawda? Do mainstreamu, jak najbardziej, do muzyki komercyjnej, aczkolwiek nadal pozostając w takim swoim klimacie alternatywnym, bardziej niszowym. Ten pop jest bardzo urozmaicony ze sprawą dźwięków, które nagrywała. Bardzo długo też jej słuchacze i fani... brudny pop, prawda? Tak. Bardzo długo też albo art pop też możemy powiedzieć. Bardzo długo słuchacze czekali na to, aż ukaże się ten album. Pamiętam też, jak w internecie pojawiały się różne spekulacje, kiedy ma on dokładnie się pojawić i co chwila była ta data przesuwana, aż w końcu jesienią 2016 roku mogliśmy odsłuchać całego albumu Art Angels. Natomiast jeżeli chodzi o historię Grimes, to bardzo jest to ciekawe, ponieważ ona, rozpoczynając swoją przygodę z tworzeniem muzyki, bardzo interesowała się astrologią. A teraz, o ironio, jest dziewczyną Elona Muska, partnerką Elona Muska, czyli przedsiębiorcy, który bardzo eksploruje kosmos. Więc tak to się właśnie łączy. Mieliśmy boginię miłości, to w takim razie kto teraz? Hinduska mitologia. Govinda, czyli Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. dla tych Państwa, którzy dopiero włączyli Trójkę RAF, czy byś mógł powtórzyć tytuł? Tak, tytuł Govinda, czyli mówiąc w pełni Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramanahara Govinda Jaya Jaya. Może być? Pięknie, dziękuję bardzo. Govinda oczywiście to jest nazwa Vishnu, jeden z głównych bogów hinduizmu, bo dzisiaj o mitach, mitologii. To było tak. Kula Szejka. Chyba, no, top 5 dla mnie. Uwielbiam. Często słuchasz Kuli Szejka? Często, często. Kuli Szejka. Odmienię się, czy tak, nie? Tak, postarałam się, udało się. Uznajmy, że tak jest. No dobrze, no to w takim razie wracamy do mitologii greckiej, rzymskiej. A teraz w Trójce w muzycznych podróżach Zeus. Podróżujemy po mitach. Co to było pod koniec? Zastanowienie się, czy iść dalej w mitologię, czy nie. Czy to Zeus, czy nie. Zeus i Sirens of Lesbos. Tak, Sirens of Lesbos, czyli zespół siedmiosobowy ze Szwajcarii, który postanowił nagrać całą płytę. Chyba jedyny, prawda, zespół Szwajcarii. Nieprawda. Który postanowił zabrać nas na grecką wyspę właśnie Lesbos. No i tak też właśnie wysłuchaliśmy utworu jednego z kilku, które znalazły się na ich płycie o takim samym tytule. Cały album, całe wydawnictwo jest poświęcone właśnie filozofii Platona. Czyli jakie jeszcze utwory? Oprócz Zeusa. Platona. Musiała chyba sprawdzić. Musimy sprawdzić. A z którego roku, pamiętasz? Tak, z ubiegłego roku. No, tak, no proszę. Był Zeus, a teraz Puszka Pandory. Z lat 70., 80. oczywiście, tak. Pandora's Box. Nie, 90. oczywiście, bo to był album chyba z 90. A brzmi 91. jak lata 80. Prawda? Album Sugar Tax, Puszka Pandory, zespół Orchestral Maneuvers in the Dark, powszechnie znany jako OMD, OMD, elektronika z Liverpoolu, albo bardzo blisko Liverpoolu, czyli ale nie bardzo niepodobnie do Beatlesów, prawda? Zupełnie. Puszka Pandory. No i co teraz? Mam nadzieję, że nie będzie tylko źle, jak ją otworzyliśmy. Teraz będzie jeszcze lepiej. Zaczyna się prawdziwa zabawa. Icarius i shyness, czyli wstydliwość, prawda? Tak. Ikar. Bo też za blisko ten Ikar. Taki mały żarcik mitologiczny. No właśnie, bo teraz na chwilę zajrzeliśmy do polskich utworów i polskich wykonawców. Shyness to właśnie zespół kobiecy. Wykrzyknik. Tak, tutaj na końcu tej nazwy zespołu znajduje się wykrzyknik. No właśnie, i wywodzi się w ogóle ten zespół z nieśmiałości. I panie, które tworzą cały zespół, czyli Iwona Skwarek, Joanna Bielawska, Julia Pacyńska oraz Iga Krzysik, postanowiły trochę przekuć to na swój sukces. No i tak też od 2019 roku próbują swoich sił. No, obecnie na ich koncie znalazły się dwa single, m.in. właśnie ten, który przed chwilą pojawił się w Trójce w Muzycznych Podróżach. No i panie szykują się do wydania swojego debiutanckiego albumu jako Shyness. Co ciekawe, niektórzy mogą kojarzyć wokal Iwony Skwarek, ponieważ tworzyła ona wcześniej duet Rebeka. A no właśnie, zastanawiam się, czy to ta sama. Tak, otóż to. A my czekamy cały czas na Państwa maile. Przypominam, muzyczne podróże@polskieradio.pl, gdzie Państwo są, dokąd Państwo zmierzają, a my... My, no, mieliśmy Syzyf, Wenus, Gowinda, Zeus, sami herosi, prawda? Heroshi, Heroes, niejaki David Robert Jones, powszechnie znany jako oczywiście David Bowie, napisał piosenkę z czego nie wiedziałem wcześniej, z Brian Eno wspólnie. O proszę. Geniusz, producent słynny, niesamowity muzyk, uwielbiam go. W 1977 roku. No i co więcej mówić, to jest piękny kawałek, piękny utwór. To teraz wrócimy do elektronicznej muzyki i stworzonej przez Rosjankę Kedr Liwanski w utworze Ariadna.